Ola, hallo, det er meg. Hallo. Det er Osvold, hallo. Hallo. Hallo. Hallo, ja. Det er Osvold, hallo. Klokka er 29. Du, jeg hører deg ikke det hele tatt, Jan. Nei, ikke, jeg hører deg dårlig. Hallo. Du. Ja. Er det gjennom nå? Nei. Hører du meg nå? Jeg hører deg så dårlig, altså. Ja, men nå da. En gang i livet står du stille. Du må velge, du må ville. Si ja til livet. Si ja til livet. Du trenger frihet for å vinne. Føle frihet for å finne. Si ja til livet. Si ja til livet. Det deg selv som vet hva du vil. Og hva du må for å få det til. Hvor du vil ende kan ingen si. Osvold, hallo. Ja, hallo. Ja, det er Osvold. Den kjente glade? Ja, ja det, å, det er det, ja, hallo. Du, når talatutten kvitrer glad, må Osvold løpe den og ta. Du, hva er dette for noe, da? Han mumler surt, hallo, hallo, hvem ringer hit i dag, man tror. Du. Den satt, tenker jeg. Jo, hva er det? AS-slagord taler de med nå. Hva sa du, AS-slagord? Ja, de strever, jeg leverer. Nei, men du hører her. Hører du det rime der? Jo, jo. Ta en telefon, de også, den taler for seg selv. Jo, Stuttum, du, hva er det for noe du holder på med? Hvorfor lager du disse slagordene her? Du, hvorfor? Ja. Ekstra knekk. Ekstra knekk? Du, hele aftenen lang, vet du, lager jeg slagord og gule sanger, vet du. Ja, mener du at du får penger for dette her, altså? At folk i ramme alvor betaler deg for å lage sånne slagord og sanger? Jo, vet du, og ja. Bare intravenøse honorarer går rett i blodsystemet. Jo. Det siste kunde på listen her nå, ja, hva er det da? Kongelig Norske Televerk. Televerket? Televerket skulle ha noe glatte greier, vet du, som skulle sprite opp folkene innvendig. Sprit opp? Ja, vi taler i bilder, ikke sant? Jo, men... Overført betydning, som de sier i Televerket. Du, ja. Televerket har 20 000 ansatte, nesten halvparten av dem jobber der. Jo. Nå skal hele jorden bli ny. Med Janne Karlsson øynene og slagord på ryggen og jeg. Ut i verden, vet du. Andre boller med Kjell Holder. Ja. Telemontører er de beste charmører. Jeg har 6 000 sånne, men jeg kan bare dundre på det. Osvald, hallo. Hallo. Det er Osvald. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Det er Osvald. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Det er Osvald. Hallo. Du, er du hes? Jeg hører deg ikke det hele tatt, jeg. Nei, ikke heller. Er du langt borte, du? Ja, du, dette her Televerket på sitt beste, vet du. Televerket? Du, det var bedre. Ja, der, nå kom det, ja. Du, Televerket? Ja. Du må ikke snakke sikkert om Televerket. Å, nei, må ikke det, nei. Du, det er jo på god vei til å bli et av de beste i verden. Det. Ja, visst. Ja, det har til og med stått i avisen. Det har stått i avisen, det er det sant. Ja, men du hører her. Mente du, når du sier det, at du skal liksom sette prikken over in for Televerkets kampanje med slagord og sånt? Det, vi sier ikke slagord lenger, vi sier slogans. Jeg la om til slogan limited i Televerket. Grunnverdier heter det der. Det er Televerkets ni bud, har du hørt det? Ja, ja, ja. Det, nå skal du høre. Nei, altså, jeg har ikke tid til å holde på og høre på de budene der. Nei, du, det, du, bare hold på med slagordene dine, men legg på. Det her satt de der telefolkene med sine vakre ord og fagre løfter. Ja. Hør på grunnregel nummer en av det. Jeg kommer igjen. Det er utenfor marka, vet du. Det, kunden er Televerkets arbeidsgiver, fornøyde kunder er ditt og mitt ansvar, er det hørt? Ja, men det er jo riktig det. Det er ikke noe sprute, det er knørvete greier, vet du. Det høres ut som en blanding av Kristelig Folkeparti, Ivar Simastund. Nei, du, hør her da, jeg har den her. Ja. Sånn skal det være til når ordene skal formes av mesterhånd. Ok, får høre litt grann av det. Gå til jobb med iver i den orle morgenstunden. Din glade arbeidsgiver er den flodde telekunden. Nei, du gir det. Ikke legg på det, kommer mer, vet du. Ja. Du, vi jobber i et monopol, men service det gir vi i år som i fjol. Ja, den siste får jeg kanskje jobbe litt med, vet du. Men det var ikke helt godt å ri, men det, hva synes du? Nei. Hallo? Hallo? We'll be right back. Hallo, Osvald. Hallo. Hallo, det er Osvald, ja. Ja, med høyre, det vet du. Ja, jeg skjønner. Vi har vært en lur her. Ja, ja, ja. Det her, ordsjongløren, ja, ringer dem. Ja, jeg forstått det. Vergeland er oppstanden. Skriver fletta av hele banden, suveren svart med andre handen. Nei, du, ikke flere sånne slagord nå, er du snill. Kan ikke du, ja. Hør litt etter her nå, da. Her er du noe å lære, vet du. Nei. Det hele radioen kunne gå på raske rim og muntre vers. Åh. Ja. Mest ute over landet på kryss og tvers. Nei, æsj. Æsj? Ja, ja, altså, du har ikke øre på poesi, vet du. Du, nå skal du høre en nyen fra Televerket her. Ja. Her er gutten som nå trår til. Gå rundt i verden og bare let. Du finner aldri vår kvalitet. Vi strekker kabel over alle heva med lyd og bilder så klart som inn i ræva. Nei, du, nå gir deg det. Det går ikke. Sånn kan jeg bare man ikke si om Televerket. Det er jo en statsbedrift og ville aldri tillate at du driver med sånne ord som det er. Go, you got so much. And you take it where it's right. Osvald, hallo. Hallo? Ja, Osvald. Og rolig, ja, jeg er rolig. Legg ansiktet ditt i rære folde nå, du. Ja, hva er det nå? Denne har jeg en skikkelig en her. Ja. Det ut vil jeg ut, ja, så langt, langt, langt. Du, Stutu, det er ikke ditt. Det er Bjørnsson, det vet jeg. Ja, ja, ordet, han var litt kjappere uten meg akkurat der, vet du. Men han har ikke den fantasien, han kan ikke bruke på Televerket, vet du. Du hører her, du kan ikke drive, altså. Du, ikke si noe, ikke si noe. Jeg hører vingeslag fra Pegasus. Du, diktekunstens mus. Det er Pegasus, det er den over meg og tager meg i sitt famntak. Jaha. Det blir ved din lur. Jeg kommer til ende. La, la, la.